بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في من يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا باب دې په بیان د هغه چا کې چې واخلي غلام ويستغله او دا غنه طلب د سو کې د کارو کې سمزدوری مزدوری تیواری پی جارے ورکی اب یہ پدی غلام کی عیب مندو بے پدی کی غیب عیب مندو دے استغلوہن مراد خراج دے امدنی حاصل کی غلام په مزدوري لګولو پس کارو لګولو اے هغه دې پیسې وکټلې ورست پکې او عیب اومندرو چې دا وی د وژن اوس مشتري دا غستون کې دا غلام پای خرڅون کی ته واپس کوي دا کومه ګټلې پیسې شي دي دا بدچای دا مسئلہ در تدریتا ذکر کری وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر وابو عامر العقدي عن ابن ابي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة رحمهم الله تعالى عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آچی بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد وافي سليك لي أن الخراج بالزمان أن الخراج بالزمان وإذا أمدني بعد الزمان فمقابلك إذا غلام كنا مشتري بقبضك نو کدی وقت دا غلام هلاک شوی وی نو ټول نقصان به د مشتری کې دی نو چې مشتری باندې زمان دی نو دی دوران کې چې د کمامدنی او پیسي ګټل یاوم د مشتری وی الخراج بالزمان څوک دی او شی چې موار وی نو مدنی دا وی دا چې مواری دی د پسری او کټه دی د بل چا د دې عیب د وجه نه دی واپس کړي خو د واپس یې نه مخکې دا غلام مړوې د تاوان بټول په مشتری راتله نامدنی د تاوان پسې دي نو کدي غلام کې دا سي عیب وروته چې دا مشتری بایع ته واپس کړي او د کما مدنی کړي کما کټه کړي دا به د مشتری وي وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه والعمل ولا هذا عند اهل العلم عمل قدير فنزد اهل العلم وبه قال حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي هشام بن عروة نبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعى في سلك لي أن الخراج بالزمان چې مدني وي په مقابله د ذمہواری کې. وهذا حديث صحيح غريب من حديث هشام بن عروه واستغرب محمد بن اسماعيل هذا الحديث اغنى اشنا غنلو جعله غريبا استغرب اجعله غريبا من حديث عمر بن علي وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا عن هشام بن عروه ورواه جرير عن هشام ايضا امدارنگي او حدیث جریر یقال تدلیس دلس فیه جریر پدی کی جریر تدلیس کرے او تدلیس دیتا ویتا سوسول الحدیث کی ویلی چه روایتو کی او راوی دہا غشان سیدور سرم ملاقات کرے او دته هم اثر ده هم زولې ده د زمانه سره ودته حدیث او ریده دیني او د داسې سره استعمال کی چاره کې استعمال دا ورېدو وي الان کې دا ورېدو دیني الان کې دا ورېدو دیني دا غنا